Zapraszamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantrajt. Dzień dobry. Środa, 16 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. W Europarlamencie dyskusja o sankcjach wobec Rosji. Nasze reakcje były dotychczas spóźnione. Polacy są za ostrą odpowiedzią, Unia pozostaje przy groźbach. Na razie. Kiedy zostanie ponownie otwarty kościół w Jasienicy? Aż sytuacja się poprawi. Decyzja zapadnie w Watykanie. Statystyki dotyczące przemocy w rodzinie wciąż są przerażające, dlatego Fundacja Jurka Owsiaka, rozdając pluszowe misie, znów zwraca uwagę na ten problem. Jeżeli rodzice będą chcieli wobec was być agresywni, pamiętajcie, że macie prawo, aby o tym mówić. Kluczowe będzie jutrzejsze spotkanie w Genewie. Unia Europejska czeka na efekty czterostronnych rozmów w sprawie Ukrainy. Od tego zależą decyzje o sankcjach wobec Rosji, uprzedza unijny komisarz do spraw rozszerzenia Stefan File. Rozwój wydarzeń w najbliższych dniach pokaże, jakiego wyboru dokonała Rosja, ale to będzie wymagało także jednoznacznych wyborów po naszej stronie. Unia Europejska rozszerzyła listę osób, które mają zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe. Może też sankcjami objąć obszary gospodarcze, jeśli Rosja nie przestanie destabilizować sytuacji na Ukrainie. Te słowa padły na forum Europarlamentu, a polscy europosłowie są zgodni w sprawie dotkliwych sankcji wobec Rosji. Paweł Kowal zwraca uwagę, że dotychczasowe kroki dyplomatyczne, oświadczenia i potępienia to za mało. Nasze reakcje dotychczasowe są warte tyle, że dzisiaj dostaliśmy kolejne pismo od ambasadora Rosji, który mówi, żebyśmy sobie schowali te nasze rezolucje. I tu z prawicą zgadza się lewica. Europoseł Marek Siwiec apelował, aby Unia wyciągnęła wnioski z rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Albo wyjdziemy z tej konfrontacji z Federacją Rosyjską silniejsi, bardziej zintegrowani, albo będziemy podzieleni, tak jak chciałby Putin, który pisze 18 listów w sprawie polityki energetycznej, lekceważąc to, że jest jeden adres w Brukseli. Ale na te 18 listów rosyjski prezydent otrzyma jedną odpowiedź. Władimir Putin ostrzegał europejskich przywódców o możliwym wstrzymaniu dostaw gazu. Do sytuacji na Ukrainie wrócimy za parę minut. Zapraszamy do Trójki. Połączymy się z naszym wysłannikiem w Doniecku. Episkopat zapewnia, że kościół w Jasienicy nie został zamknięty na zawsze. Arcybiskup Henryk Hozer podjął taką decyzję po tym, jak w niedzielę palmową w kościele pojawił się ksiądz Wojciech Lemański i chciał odprawić poranną mszę. Duchowny został wcześniej usunięty z parafii za nieposłuszeństwo wobec biskupa. Zamknięcie kościoła to w trosce o wiernych, tłumaczy rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch. Chodziło o bezpieczeństwo ludzi. Jeśli ktoś krzyczy w kościele, jak znajdę pistolet, to cię zastrzelę. I bronią jedni, a więc ci agresywni, wejścia do kościoła innym ludziom, to arcybiskup w trosce o bezpieczeństwo tych ludzi powiedział: przykro mi, muszę zamknąć kościół. Aż sytuacja się poprawi. Nie na zawsze, na pewno nie. Ale trudno powiedzieć, do kiedy utrzymana zostanie ta decyzja. Sekretarz episkopatu, biskup Wojciech Polak, przyznaje, że teraz wszystko rozstrzygnie się w Watykanie. Ksiądz biskup odniósł się i ksiądz Lemański również do Stolicy Apostolskiej. Konferencja episkopatu ani inne ciała w kościele nie mają żadnej możliwości rozmowy czy wpływania na decyzję Ojca Świętego. Na jutro zwolennicy księdza Lemańskiego zapowiadają protest przed kurią warszawsko-praską. Nie bij mnie, kochaj mnie, misie opatrzone tym hasłem są dziś rozdawane w wielu miejscach w Polsce. To element akcji Historia Misia, przygotowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po to, by zwrócić uwagę na problem przemocy wobec dzieci, bo statystyki są nadal przerażające. W centrum Warszawy z uczniami z Radzymina spotkał się Jerzy Owsiak. Zdarza się, że macie w domu lekkiego klapsa? No szczerze. Tak. A mocniejszego? Nie. A bywa tak, że takie dzieciaki w waszym wieku później się znajdują w szpitalu. Kochacie swoich rodziców? Tak. Ale dajcie powód im, żeby was mogli kochać? Tak. Oj, trochę ciszej. No bywa tak, że nieraz ludzie dorośli podnoszą rękę na dzieciaki. I my o tym mówimy, żeby nie bij mnie, kochaj mnie. Co ten misio ma? No bandaż. Słysz, jak pięknie wygląda ta lalka, ale nie jest piękna już później, kiedy jest bliska. To jest poturbowana. Jeżeli rodzice będą chcieli wobec was być agresywni, pamiętajcie, że macie prawo, aby o tym mówić w szkole, aby mówić o tym z koleżankami, z kolegami i po prostu informować innych o tym, że coś takiego się stało. Słuchajcie, jest wiadomość. Każdy bierze po jednym misiu. Już. W akcję włączyło 7 razem prawie 170 miast, poprzednim razem było ich tylko 10. I pozostajemy jeszcze przy sprawach najmłodszych. 2 800 000 hiszpańskich dzieci potrzebuje doraźnej pomocy. Co trzeciemu z nich grozi skrajna bieda, alarmuje międzynarodowa organizacja Save the Children. Apeluje do rządu w Madrycie o skuteczniejszą politykę społeczną.

Nie ma dnia, aby patrole w sposób interwencyjny nie podejmowały pozostałości wojennych. A za pół godziny opowiemy Państwu o współczesnych wojskach inżynieryjnych. W trzech stronach świata Ernest Zozuń będzie rozmawiał o terroryzmie. Dziś mija rok od zamachu w Bostonie, to kilka minut przed 17. Za godzinę połączymy się z Tomaszem Gorazdowskim, który jest w Meksyku. Wszędzie, gdzie się zatrzymuje, rozmawia z ludźmi o wszystkim. Mieliśmy trzęsienie ziemi w maju 1999 roku. Popękał sufit, ale solidne mury ochroniły zbiory. Nic im się nie stało. A podczas wojen, czy rewolucji, czy na przykład bitwy 5 maja, wszystkie zbiory zostały w nienaruszonym stanie. Nie skradziono żadnej książki, nie spalono żadnej. Wielu ludzi sądzi, że żołnierze tylko palili książki, palili zbiory. Nic podobnego. Oni ten księgozbiór pielęgnowali, dbali, żeby był bezpieczny. Tomek jedzie w kierunku Ameryki Południowej. Dziś relacja połączona z konkursem. Szczegóły po 17. Nie strzelać to tytuł dzisiejszego reportażu. Rzecz o bocianach, które my chronimy i lubimy. Tymczasem hen daleko na południu, na trasach ich corocznych przelotów, na bociany czekają myśliwi, którzy strzelają do nich z czego się da. Tam bocian to trofeum myśliwskie. Znalazłam artykuł, gdzie 15-latek po prostu codziennie po szkole idzie i poluje. Dla nich to jest jakby pokazanie, że jest się męskim. To jest po prostu hobby. Dla nas niezrozumiałe, ale dla nich to jest taka najnormalniejsza rzecz na świecie. To nie ma tak naprawdę zupełnego związku z myślistwem, bo tam nie ma regulacji tej populacji. To jest po prostu rabunek na przyrodzie zadany dla zabawy, dla prymitywnej rozrywki. Nie strzelać. Reportaż o 18.15. I jeszcze jedna drobnostka. Dziś drobnostka, kiedyś sprawa bardzo poważna. Parasolka. W Polsce w XIX wieku pojawiły się zakłady parasolnicze, firma braci Kwiatkowskich. Jak pani zamawiała sobie parasolkę, to była cała ceremonia przyjazdu tej parasolki, ponieważ przyjeżdżał śliczny wózek zaprzężony w uroczego kucyka i z tego wózka wybiegał kurier, który z tą parasolką biegł na górę. O parasolkach i parasolach opowiemy za kwadrans. Kiedyś były tylko parasolki, potem dopiero pojawiły się parasole. Wyjaśni się też między innymi, co ma parasol do dorożki, a ma... Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. No, na dziś parasolka w sam raz. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Dariusz Pieruk rozpoczyna swój dyżur telefoniczny. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. A na początek piosenka dnia to Paloma Faith. Tu Trójka, 12 minut po czwartej. Got no hold on me, but when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Every time you're there, I'm begging you to stay. And when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right through my soul. Like this. Paloma Faith i nasza piosenka tygodnia dnia. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Nadal napięta sytuacja na wschodzie Ukrainy, szczególnie w Słowiańsku, Kramatorsku i Doniecku. W tym ostatnim jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Paweł Buszko. Dzień dobry. Dzień dobry. W Doniecku doszło dziś do zajęcia przez separatystów kolejnego budynku rządowego. Jak to się odbyło? Podobnie jak inne budynki użyteczności publicznej, czy też komendy milicji w innych tutaj powiatowych miastach, po prostu grupa uzbrojonych i zamaskowanych ludzi zajęła budynek, siedzibę Rady Miejskiej. Wcześniej w Radzie mer miasta spotykał się z delegacją Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Podobno mówiono o potrzebie zwiększenia kontyngentu obserwatorów OBWE. Oni wyszli. Zaraz potem do budynku weszło około 20 zamaskowanych i uzbrojonych osób. Jak się przedstawiali, są z prorosyjskiej organizacji Opłot i nie spotykając żadnego sprzeciwu zajęli budynek. Organizacja Opłot pochodzi z Charkowa. Ona się wsławiła podczas jeszcze Majdanu w Kijowie groźbami wobec protestów antyrządowych. No dzisiaj się znowu ujawniła. Według ci zamaskowani opłotowcy zaczęli wynosić z Rady Miasta jakieś dokumenty. No i bojówka domaga się tego samego, co wszyscy separatyści tutaj i w Doniecku, i w całym okręgu donieckim, czyli przeprowadzenie referendum o suwerenności obwodu donieckiego. Dzisiaj nad centrum miasta latał samolot SU-27, to jest myśliwiec ukraińskich sił zbrojnych. On latał dosyć tak nisko, demonstracyjnie. No to właściwie chyba jedyne echo prowadzonej operacji antyterrorystycznej, którą zapowiadały władze ukraińskie. Latał też nad budynkiem administracji państwowej, gdzie tutaj tydzień temu ogłoszono powstanie Republiki Donieckiej. Przed administracją jak zwykle kilkaset osób prorosyjskich demonstrantów siły ducha dodają sobie, słuchając radzieckich frontowych pieśni. Czeka nas ogień śmiertelny, 10 nasz batalionie desantowy. 10 nasz desantny batalion. Dorosła frontowaja. Za referendum, za głos Donbasa. Za referendum, za głos Donbasu. A w niedalekiej albo nawet bliskiej przyszłości... Z Rosji, obiezadzielna. My za Rosję. Za Rosję. Tylko lisz za Rosję. Dlaczego? W Kijowie... Banderowski genocyd. I imię znajduje się u władzy nie tylko bandy, a na... Rządzą banderowcy i chcą przeprowadzić banderowskie czystki wymierzone w Rosjan. Przychwastni, faszyskie, banderowskie, które chcą zniszczyć naród. No takie opinie panują tutaj wokół okupowanego budynku państwowej administracji. No to nie, na pewno nie wszyscy mieszkańcy Doniecka tak sądzą, natomiast jak mi się wydaje, sporo z nich ma właśnie takie poglądy. Dlaczego się boją Kijowa? Bo tam banderowcy. A dlaczego banderowcy? Bo oni są źli i gdybyśmy tutaj nie powstali, to pewnie by nas zaczęli niszczyć. No to nie jest argumentacja. Zresztą argumenty takie są również takie, że boją się polityki antyrosyjskiej tutaj i umniejszania praw rosyjskojęzycznych. Ja takiego umniejszania praw w Doniecku nie widziałem. Tutaj wszyscy są rosyjskojęzyczni. Przez kilka dni pobytu tutaj nie słyszałem ani razu ukraińskiego języka. Natomiast co ważne do podkreślenia, oni powtarzają po prostu argumenty, które pojawiają się cały czas w telewizji, w środkach masowego przekazu rosyjskiej, zwłaszcza rosyjskiej telewizji, którą ludzie tutaj oglądają, a w tej telewizji to też warte powtarzania. Trwa dosyć taka bezpardonowa propaganda antyukraińska i no, kłamliwa propaganda, bo wiele faktów jest przeinaczane. Propaganda mająca na celu na podgrzanie atmosfery, zwłaszcza tutaj. I jak rząd w Kijowie czy służby bezpieczeństwa ukraińskie mówią o działających tutaj siłach specnazu rosyjskiego, 45. batalionie desantowym, który jest odpowiedzialny za zajęcia budynku tutaj w obwodowych miastach, to wydaje mi się, że siła propagandy rosyjskiej telewizji jest równie wielką bronią, taką, która działa na świadomość ludzi. Dziękuję bardzo. Z Doniecka relacjonował specjalny wysłannik Polskiego Radia Paweł Buszko. Sekretarz generalny NATO, tymczasem Anders Rasmussen, zapowiedział dziś w Brukseli, że zwiększy się potencjał wojskowy w państwach sojuszu. Działania mają zostać podjęte w ciągu kilku dni. Do tego tematu powrócimy w Pulsie Trójki. Damian Kwiek i jego goście pojawią się w studiu o 17.45. Zapraszam. pan redaktor Kanteraj zapowiedział, że dzisiaj jest święto sapera. I oprócz oczywiście święta tych prawdziwych saperów, to także jest święto chyba nas wszystkich, którzy chodzimy po miejskich trawnikach. Bo tak jak się wchodzi w ten trawnik, to tak szczerze powiedziawszy się człowiek czuje jak właśnie saper na polu minowym. No bo ponieważ właściciele psów często gęsto zapominają po nich posprzątać. No i nieraz człowiek wdepnie w tą minę. Także wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Wszystkim saperom, tym prawdziwym i tym takim, no, domorosłym, o tak bym to określił. A o tych prawdziwych, czyli o żołnierzach wojsk inżynieryjnych, opowiemy za minut 15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Historia tego przedmiotu jest stara jak sama cywilizacja, ale w starożytnym Egipcie czy w Mezopotamii chronił przed słońcem, a nie przed deszczem. Mowa o parasolu. Jego polska nazwa to właśnie oznacza od słońca. Kawał materiału na patyku chroni nas przed deszczem niespełna 200 lat. Jak to się zaczęło? Opowiada Katarzyna Rzechak z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że parasol nie tylko służył do osłony głowy przed upałem, przed słońcem, ale oznaczał władzę. I te pierwsze parasole miały funkcję taką nadrzędną, jako oznaczanie najważniejszej osoby na przykład w szeregu, albo oznaczanie przywódcy. I proszę sobie wyobrazić, że do dzisiaj my sobie nie zdajemy sprawy, że to jest pewien taki kulturowy kod, który sami przenosimy we współczesność, że nie nosi parasole na przykład prezydent sam. W kole dyplomatycznym niewątpliwie jest tak, że bardzo ważna osoba nie trzyma sama nad sobą parasola. Specjalistka od etykiety Irena Kamińska-Radomska. Zdarzają się związane z tym wpadki. Znana sytuacja, kiedy parasol był trzymany tylko nad naszym prezydentem, kiedy było spotkanie z kanclerz Angelą Merkel i z prezydentem Francji Sarkozy. No i Sarkozy był na deszczu. Kierowca powinien zawsze być przygotowany na to, żeby wyjąć parasol z bagażnika i ochronić ważną osobistość. I to nie musi być już osoba, która jest prezydentem, premierem. Wielką popularyzację parasola zawdzięczamy jednej osobie. Mieszkaniec Londynu, który paradował po mieście właśnie pod parasolem, który sam sobie skonstruował. Nazywał się Jonas Hanway i Anglicy się przez 30 lat z niego śmiali. On po prostu paradując tym parasolem wzbudzał powszechną radość, co więcej nienawiść dorożkarzy. Pokazywał sposób unikania deszczu inny niż wzięcie dorożki. Przez to kurczył im się rynek. Zaraz pokażę pani parasol, który bardzo się fajnie pod nim chodzi, bo jest on czarny. Parasolnik Renata Leśniewicz. W pierwszym momencie widzi się czarny parasol, a po rozłożeniu ma się nad sobą niebo i chmurki. Błękitne niebo z obłoczkami. Tak. Przepiękne. Tak. W Polsce też dosyć szybko w XIX wieku pojawiły się zakłady parasolnicze, które produkowały parasolki. Właśnie parasolki, nie parasole, bo mężczyźni dosyć długo uważali parasolkę za element absolutnie mody kobiecej. Rzeczywiście taka popularyzacja parasola męskiego to jest koniec XIX wieku, XX wiek, wygodny, duży parasol. Panowie wybierają głównie czerń, tak, brąz i granat, ale mam takiego pana, jednego klienta, który na stałe przychodzi i kupuje parasole. To na przykład ostatnio zamówił krateczkę taką witrażową. Ma mnóstwo czerwonego, mnóstwo granatowego i pomarańczowego koloru. Dla mnie najważniejsze, żeby ten parasol był dobrej jakości, duży. Stylistka Magdalena Potok. Drewniana rączka. Czy on będzie w kratę, czy on będzie czarny, czy granatowy, czy nawet czerwony. Fajnie, gdyby nie był to parasol z logo firmy, żeby jednak postarać się kupić ten parasol. A to też jest przeciwdeszczowy. To jest od słońca. To jest tiul nasączony, taki powleczony przeciwdeszczową substancją. Sprawia wrażenie plastiku trochę, ale tutaj ma taką koronkę, taką dekorację. A jeśli chodzi o panie, co jest najmodniejsze w tym sezonie, tej wiosny? Najmodniejsze są płaszcze przeciwdeszczowe. Zupełnie przezroczyste, nie trzeba pamiętać o parasolu. A jeśli już parasol? Zdecydowanie duże parasole, przezroczyste, tak samo jak płaszcze w tym kierunku, jak najbardziej kolorowe, żeby wyróżniały się na ulicy. Natomiast jest to mniej wygodne. Mam takie klientki, które do każdej kreacji mają jakiś tam innego koloru. Ono to jest na przykład takie, pani może zobaczyć, ale To jest satyna. W środku ma drugą warstwę materiału. Nie widać konstrukcji, bo to wszystko jest zakryte, osłonięte. To jest wszystko tego typu parasol, zupełnie inny niż przeciętny parasol. Trochę inicjatywy klienta, trochę mojej inicjatywy. Powstaje parasol. A co zrobić z mokrym parasolem? Włożyć go do pojemnika na parasole, tak przewiduje etykieta. Kiedy jesteśmy z wizytą, nie otwieramy i nie zostawiamy go na podłodze, żeby wysechł, przypominają specjaliści od Savoir-Vivre. Historią parasola zainteresowała się Magdalena Karczewska i do tej historii swoje dwa grosze mogłyby dorzucić dzieci, które z parasolami robią różne rzeczy. No, rzecz podstawowa to wiadomo, skok z szafy ze spadochronem, ewentualnie namiot pod parasolem, ale pewnie jeszcze inne pomysły także u Państwa w domach są realizowane. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A jeśli chodzi o obowiązujące nurty w modzie, o których mówiła pani, płaszcze przeciwdeszczowe są modne, jak Państwo słyszeli. Polecam sklepik Walendzik, tam nasze przeciwdeszczowe amarantowe. Kiedyś przypominałem, skąd się wziął Dzień Czołgisty. Dzisiaj przypomnę, skąd się wziął Dzień Sapera. Otóż jest to rocznica forsowania przez wojska polskie i sowieckie. Oczywiście Odry zdobywanej przy metodą sowiecką, czyli okupionej gigantycznymi stratami, gdzie również właśnie polscy saperzy budowali mosty, przeprawy, no, rozbrajali, prawda, pola minowe i tak dalej. To wszystko zostało okupione gigantycznymi stratami. No ale to już takie były czasy, niestety. Dziś Dzień Wojsk Inżynieryjnych. O saperach opowiemy za 10 minut, a teraz minęła 16:30. Trójce skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. NATO zacznie rozmieszczać siły lądowe, powietrzne i morskie, by wzmocnić obronę swoich członków na wschodzie. To kwestia kilku dni, zapowiada szef sojuszu Anders Fogh Rasmussen. Ma to związek oczywiście z kryzysem ukraińskim. I to jest jeden z tematów rozmów ministra obrony Tomasza Siemoniaka w Waszyngtonie. Jutro szef MONU ma spotkać się z amerykańskim sekretarzem obrony Czekiem Heiglem. Do 4 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zatonięcia promu u południowo-wschodnich wybrzeży Korei Południowej. Mimo trwającej od rana akcji ratunkowej i udziału w niej 100 okrętów, do tej pory nie odnaleziono prawie 300 pasażerów. 164 udało się uratować, 55 osób jest rannych. Niewykluczone, że część zaginionych może nadal znajdować się wewnątrz promu. Według świadków, zanim statek zaczął tonąć, można było poczuć wstrząs, jakby w coś uderzył. Eksperci Wyższego Okręgowego Urzędu Górniczego wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w nocy w kopalni Borynia Zofiówka Jastrzębie. Zginął w nim górnik. Został uderzony bryłą węgla, która oderwała się od stropu w czasie zakładania siatki stosowanej przy likwidacji ściany. Zmarł w trakcie reanimacji jeszcze w ścianie. Mówi rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna Jabłońska-Bajer. Mężczyzna miał 44 lata. 32 tysiące dodatkowych miejsc w pociągach przygotowali kolejarze na Wielkanoc. Pojawią się nowe połączenia łączące przede wszystkim duże miasta. Między innymi Warszawę z Wrocławiem, Warszawę z Krakowem i Katowicami, ale także między innymi Poznań z Trójmiastem. Rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska wyjaśnia też, że wielkanocny szczyt przewozowy rozpocznie się 17 kwietnia i potrwa do 22 kwietnia. Na największych dworcach pojawi się wtedy 100 mobilnych informatorów. Papież Franciszek mianował biskupem siedleckim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej księdza Kazimierza Gurdę. Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu i cieszę się, że z pomocą Bożą będę mógł tę posługę w Kościele Siedleckim wypełnić. Dotychczasowy biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski został biskupem legnickim, zastąpił odchodzącego na emeryturę biskupa Stefana Cichego. Więcej wiadomości w serwisie Trójki o 17.00. Zapraszamy. Od piątku ma być ciepło i słonecznie. Na razie jeszcze zimno. Tej nocy od minus 4 do plus 2 stopni. Najzimniej w nocy na Suwalszczyźnie, najcieplej na południowym wschodzie i nad morzem. Jutro więcej słońca niż chmur, to dobra informacja, ale za ciepło jeszcze nie będzie. W ciągu dnia od 10 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We are the Las Vegas Red Riders. We are only here. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jestem Amerykaninem, ale Warszawa jest moje ulubione miasto. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Siedzimy teraz w miejscu, którego nie znajdziesz na globusie. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na Ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Przetestuj nowego Peugeot 308. Samochód roku 2014. Umów się na jazdę testową. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty, godzina 17. Szczerze mówiąc, sam nie wiem, co myśleć. Widziałem dziś kilka osób idących od strony lasu i niosących gałązki brzozy. Z tego, co wcześniej słyszałem w Trójce, niszczenie przyrody jest niedozwolone. Jeżeli jest niedozwolone, to jest wykroczenie. Jeżeli jest wykroczeniem, to podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego. A jeżeli ktoś będzie oporny, nie będzie chciał zapłacić tego mandatu, to można skierować sprawę do sądu, jeżeli sąd do tego różnie się tu ustosunkuje, nawet można trafić do aresztu. No, takie uprzedzenie, ale to są takie fakty. Ale to tylko gałązki brzozy, a brzoza chyba nie jest pod ochroną. To kojarzy mi się trochę z tymi, którzy wynoszą z lasu grzyby. No to niby też niszczenie przyrody. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Już za chwilę o saperach, bo dziś ich święto. Just one word or two would never come. things we've seen before. Let's see them once again. Maybe they're calls for, but more we can understand. I'm more than worried about you, but I keep it to myself. You better leave me off this. To grupa Happy Pills. Tu trójka. Pan Bartłomiej przypomina scenę z filmu Miś, gdzie na ścianie wisiał plakat "Nie ma dublera dla sapera". Wesoła komedia frontowa. Zapraszamy do trójki. Ale teraz bez żartów. Budują mosty, pomagają ludności podczas powodzi, dostarczają sprzęt i żywność w trudno dostępne miejsca. Dziś wojska inżynieryjne obchodzą swoje święto. I chociaż od zakończenia II wojny światowej minęło 69 lat, to wciąż wojskowi z patroli saperskich niemal codziennie zajmują się niszczeniem niewybuchów i niewypałów. Uwaga, wysadzam. Jak długo można jeszcze znajdować te niewypały i te wszystkie pozostałości? Co tyle się przekopało, to Polska, a Warszawy w szczególności, i jeszcze tyle się odnajduje. No. Nie tylko nie ma miesiąca, ale nawet nie ma dnia, aby patrole w sposób interwencyjny nie podejmowały pozostałości wojennych. Generał brygady inżynier Bogusław Bębenek, szef zarządu inżynierii wojskowej. Na terenie Polski działa 39 patroli rozminowania, które mają swoje rejony odpowiedzialności i każdego dnia niemal podejmowane są przedmioty wybuchowe i niebezpieczne, a następnie niszczone w rejonie poligonów. Ładowność no to jest albo 20 osób, albo 2 tony. Bardzo często spotykane były podczas, zwłaszcza podczas powodzi, tak zwane amfibie. Podpułkownik Szczepan Kuszczak, rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. PTS-y, które zajmowały się transportem ludzi, transportem sprzętu, dowożeniem pożywienia dla ludności, która była odcięta akurat poprzez wodę, która wylała. Żołnierze również zajmują się budową, odbudową, zajmują się przede wszystkim pomocą podczas sytuacji kryzysowych. Tak jak myśmy po wodzie w poprzednich latach, bardzo mocno zaangażowani byli saperzy i wojska inżynieryjne. Załoga trzyosobowa, kierowca siedzi tam z przodu, widać w tej chwili włas otwarty. Widać miejsca nie za dużo. Z prawej strony, jak widać, bardzo dużo przycisków. Tamta biała dźwignia do obrotu lewo-prawo. Służyłem w drugiej warszawskiej brygadzie saperów. Ona kiedyś nazywała się na ciężka. To ciężki sprzęt był? W ogóle ona ciężka służba była w niej. I od razu po 2 miesiącach już byłem budowniczym mostów po prostu. Budowa mostów drewnianych przede wszystkim, bo to szybko można było. Miasta potrzebowały na małych i na dużych rzeczkach mostów, bo Niemcy, cofając się systematycznością germańską, każdą szynę, każdy przepust musieli zniszczyć. Ile pan takich mostów już zbudował? W swojej karierze to w granicach gdzieś 10 mostów. Natomiast wspólnie to żeśmy dużo budowali, bo po powodziach wszystkich w górach, pamiętam w 70 roku były w górach, powódź była taka letnia, żeśmy wrócili z budowy mostów na Mazurach. Tam ludności pomagaliśmy rolniczej, żeby miała krótsze dojazdy do pól i zbóż. To żeśmy wrócili, żeśmy pojechali Żywiec, Jeleśnia, Zwardoń, Rajcza, Stul. Tam żeśmy budowali po powodzi mosty niskowodne. Takie stałe mosty niskowodne. No nie wszystkie wytrzymały, bo tam napór wody jest taki, ale przyznam się szczerze, że pana w takiej miejscowości Wieprz, to nasz most stał nawet jak była powódź w 73 roku, a oni postawili nowy most betonowy, ale za mało weszli przyczółkami w głąb i im podmyło, a nasz jeszcze stał. Także ciężka służba, powiem panu szczerze, ale bardzo miła. Z wojskowymi inżynierami i saperami rozmawiał dziś w dniu ich święta Tomasz Jeleński. Tu trójka. A już za chwilę trzy strony świata, dziś o terroryzmie. Mija pierwsza rocznica zamachu terrorystycznego w Bostonie. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. To było rok temu. Stany Zjednoczone znów zostały zaatakowane przez muzułmańskich terrorystów. Podczas bostońskiego maratonu doszło do zamachu. Przeprowadzili go dwaj bracia pochodzący z Czeczenii, Tamerlan i Dżohar Czarnajewowi. Mówiono o ich związkach z Al-Kaidą. Ostrzegano, że ta nadal jest groźna. Zatem dziś postawmy pytanie, czy nadal jest groźna? W audycji... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zosuń. Gdy w Bostonie uroczyście obchodzona jest rocznica tragicznego zamachu, rodziny zabitych, ranni zawodnicy, lokalne władze i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wzięli udział w ceremonii poświęconej pamięci ofiar zamachów. Były występy chórów, modlitwy duchownych i przemówienia. Wiceprezydent Biden powiedział zebranym, że przed rokiem Boston przeżył tragedię, ale pokazał też bohaterstwo i to, że się nie poddaje. Powiedziano mi, że w najbliższy poniedziałek w kolejnym maratonie wystartuje aż 36 tysięcy osób. W ten sposób pokazujemy całemu światu i terrorystom, że nigdy nie ustąpimy i nie wystraszymy się. Ameryka nigdy przenigdy się nie podda. Przetrwamy, a linia mety należy do nas. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na dodatek z Nowego Jorku płyną informacje o zamknięciu tajnego oddziału policji zajmującego się inwigilacją muzułmanów. Zlikwidowanie tajnego oddziału zmniejszy napięcie pomiędzy policją a muzułmanami. W razie zagrożenia policja zawsze może liczyć na pomoc Nowojorczyków, powiedział burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Organizacje amerykańskich muzułmanów twierdzą, że po latach bezprawnej inwigilacji mogą teraz żyć spokojnie. Przeciw tajnej jednostce toczyły się cywilne procesy. Krytykowali ją obrońcy praw człowieka. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Świat obiega informacja o wielkim spotkaniu bojowników Al-Kaidy w Jordanii. W internetowej sieci rozprzestrzenia się film z tego spotkania. Musimy wyeliminować krzyżowców z naszego świata. Na drodze do tego stoi Ameryka. Musimy zatem wyeliminować Amerykę. Specjaliści na zdjęciach rozpoznają obecnych przywódców terrorystycznego ruchu. Pada zatem pytanie, czy Al-Kaida zwiera szyki i przygotowuje nowy atak. Jaka dziś jest ta organizacja? A moim gościem jest pan Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Podobno CIA dowiedziało się o tym spotkaniu z telewizji i z internetu. To możliwe? To możliwe i zastanawiam się, że się zagapili. Zawsze... To jest tak, że my nie będziemy wiedzieć do końca, czy oni na pewno się zagapili, czy też po prostu nie byli w stanie zrobić użytku z tej wiedzy, którą już posiadają. Tutaj zwracam uwagę, że my w tym kontekście często rozmawiamy o takich narzędziach, którymi dysponuje wywiad. Patrz, sprawa afera PRISM, czy chociażby tutaj w materiale wspomniał pan o wypowiedzi Billa de Blasio i tym tajnym oddziale policji nowojorskiej, tak, którego powodem rozwiązania głównym tak naprawdę jest fakt nie tylko to, że on nielegalnie inwigiluje obywateli Nowego Jorku, ale przede wszystkim, że jest całkowicie nieskuteczny, czy nie mamy żadnego pożytku z łamania praw obywatelskich. I nie miał co robić już w pewnym momencie. Gdyby wywiad za każdym razem był w stanie robić użytek ze swojej wiedzy, na przykład nie mielibyśmy zamachu pana Umara Faruka Abdulmutalaba w 2009 roku. Tak. Jednym słowem to jest tak, że dzisiaj trudno mi się odnieść, czy nie było takiej wiedzy, czy też ta wiedza była i wszyscy teraz zastanawiają się, jak w trybie analizy powiedzieć, co jest skutkiem tego spotkania. Czy to jest nowa perspektywa dla działalności Al-Kaidy? Czy to jest na razie wiedza, która pokazuje nam, że o taką perspektywę toczy się bój? Ktoś się zastanawia, jak będzie funkcjonować sieć Al-Kaidy? Czy też, może jeszcze nie wiemy, a próbujemy się dowiedzieć, mówię, wspólnota wywiadowcza zachodniego świata, co było treścią spotkania, a o skutkach być może przekonamy się w ten najgorszy sposób, to znaczy w sieci pewnego rodzaju zamachów, które nastąpią, albo zmianie strategii. Bo to największe spotkanie od lat Al-Kaidy, dokładnie które zanotowano. Dokładnie od roku. Rok temu w Jemenie spotkało się 20 liderów Al-Kaidy. Teraz mówi się, że około setki bojowników było. Tak, tutaj liczy się też chyba jakość, bo oprócz ilości mamy też do czynienia z liderami, którzy pełnią istotną, mniej istotną rolę. Warto zwrócić uwagę, że Al-Kaida to sieć. Rok temu dokładnie po zamachach, takie pokłosie zamachów w Bengazji w Libii na Amerykanów, pani Catherine Zimmerman z American Enterprise Institute zastanawiała się nad tym, czy my jesteśmy w stanie na obecną chwilę zdefiniować w ogóle, czym jest Al-Kaida. Mhm. Bardzo wiele osób, które na przykład gdzieś ideowo zbliżają się do tego świata muzułmańskiego, bardzo często mówią, Al-Kaida to jest wymysł zachodniego świata, nic takiego nie funkcjonuje. Z drugiej strony Ibn Laden właśnie na Al-Kaidę się powoływał i to pod jej sztandarami inspirował osoby. Możemy się chyba śmiało powiedzieć, to jest sieć, co oznacza, że nie ma struktury, że lider jest tym poważniejszy, im więcej osób za nim stoi, niezależnie od tego, czy te osoby wiedzą, że są w Al-Kaidzie, czy tylko spełniają misję pewnej idei, posługując się przemocą. Może nie umiemy tego opisać, bo to sieć elastyczna, która się zmienia pod wpływem wydarzeń. To jest sieć elastyczna, ona się zmienia i w tej chwili chyba musi też obserwować, jak zmienia się świat, który ją otacza. To właśnie. Bo zupełnie inaczej przecież wyglądały plany chociażby Al-Kaidy związane z Libią, z Irakiem, patrz, ISIL, tak? Czyli tak. Islamski kraj Iraku i Lewantu. Zupełnie inaczej pewnie też wyobrażali sobie swoją rolę w konflikcie syryjskim, który jak widać nie wygasa i zamienia się w taką formę długotrwałej wojny domowej. Zwrócę też uwagę, że w Syrii tak naprawdę Al-Kaida jest tylko jedną z obecnych tam grup toczących walkę i takich grup dość odległych od Al-Kaidy jest znacząco więcej. Mhm. Jednym słowem, gdzieś to spozycjonowanie się w nowym takim rozdaniu geopolitycznym będzie istotne również dla tych liderów. Nowe rozdanie geopolityczne to także konflikt o Ukrainę między Rosją a Zachodem. To też ma wpływ? Tak, państwo nie wiedzą, bo żeśmy poza anteną stoczyli rozmowę na ten temat. Natomiast jestem przekonany, że dzisiaj wśród tych istotnych rzeczy do poruszenia dla liderów Al-Kaidy na pewno będzie zastanowienie się nad tym, czy świat zachodni i Rosja w tej chwili wezmą się za łby i będą trzymać. Czy znowu wrócimy do sytuacji, w której ten dipolarny świat spowoduje, że taka organizacja jak Al-Kaida, gdyby przestać się rozpraszać, przestać kontynuować na przykład takie operacje jak operacja Nesefer, Krwotok, w której organizacja nie opiera się na jakichkolwiek strukturach, tylko na swobodnej inspiracji do działania zamachowców, to gdyby to teraz zamienić, licząc na to, że Amerykanie i Rosjanie będą musieli obserwować się nawzajem, może udałoby się to, o co Al-Kaida próbuje od kilku lat zawalczyć, mianowicie o uzyskanie własnej państwowości na obszarze kontynentu afrykańskiego, który być może przestanie być dla nas aż tak interesujący, jak był do tej pory. Ale czy ona chce własnej państwowości? Czy na przykład nie chce w tej chwili wykorzystać sytuacji powrotu do zimnej wojny, tak jak to było za czasów poprzedniej zimnej wojny, że te moce mocarstwa walczyły o jej wpływy. Myślę, że tu byłby kłopot, ponieważ wcześniej już spozycjonowała się w sposób, który trochę uniemożliwia zawiązanie takiego sojuszu. Natomiast jeżeli chciałbym powiedzieć, czy zabiega o taką państwowość, proszę zwrócić uwagę na Irak, na Afganistan, na Sahel, czyli w tym przypadku Mali chyba było takim najbardziej widocznym konfliktem w ubiegłym roku i dwa lata temu. Somalia i dzisiaj Afryka Środkowa. Tam... No tak, ale państwo to odpowiedzialność. Państwo to odpowiedzialność pod warunkiem, że mówi mówimy o strukturze, która dąży do przeobrażania się w państwowość. A jak przypomnimy sobie z początku naszej rozmowy, że to jest jednak sieć, to zwróćmy uwagę, że pojedynczy watażka, a nawet lider znacznie większej struktury, może marzyć po prostu wreszcie o odkrawaniu z tego tortu jakiś dóbr dla siebie. O tym, że będzie miał miejsce, w którym będzie mógł się zatrzymać i mieć pewną ilość podwładnych sobie osób i stamtąd kształtować politykę. To gdzieś było wizją Ibn Ladena, że kontynent afrykański to jest kontynent tylko i wyłącznie pod zielonym sztandarem. Muzułmański na sposób rozumienia Ibn Ladena, bo przecież nie wszyscy muzułmanie posługują się terroryzmem. I ta państwowość gdzieś była wpisana w pierwotną ideę Al-Kaidy. Ale wie pan, że skanalizowanie Al-Kaidy w Afryce, no to jakby załatwienie problemu. No. Mają państwowość, są na jakimś kontynencie zamknięci, nie wtrącają się do Europy, do Ameryki. Z punktu widzenia Europejczyka, chociaż brzmi to i tak absurdalnie. To znaczy, Afryka daleko jest Afryka strasznie. Jest tak daleko, prawda? Tak, z Algieru, czyli z samej północy Magrebu, do końca tylko Algierii jest 2,5 tysiąca kilometrów, z Algieru do Warszawy też jest 2,5 tysiąca kilometrów. Tak, ale po drodze morze, po drodze klimat morze. Inny. W dodatku Francja może nas dzieli. Otóż mam wrażenie, że to się jeszcze nigdy nie sprawdziło. To znaczy, jeżeli Al-Kaida uzyska jakąkolwiek państwowość, kraj, i to będzie to zaplecze tylko i wyłącznie do tego, żeby przygotowywać sobie wojska, żeby te wojska mogły atakować kolejną połać kraju. Jeżeli okazałoby się, że wewnątrz takiej organizacji udaje się zamknąć ileś poglądów, to proszę pamiętać, że w momencie, kiedy zostawić ich bez zewnętrznego wroga, bardzo szybko wezmą się też za łby i spróbują podzielić władzę jeszcze raz. Chociażby dlatego, że sieć powoduje, że każdy wataszka tak naprawdę ma dokładnie tą samą pozycję. Ona jest kształtowana tylko i wyłącznie na podstawie tego, jak my go postrzegamy przez pryzmat zamachów, do których doprowadza, przez ilość osób, które go otaczają. Proszę zwrócić uwagę na organizację Al-Shabaab w Somalii. Tak. Tam zmiana przywódców następowała wielokrotnie i w momencie, kiedy chociażby wojska rządowe przypuściły ofensywę i pozbawiły ich znaczącej ilości terytorium, to morderstwa pomiędzy tymi, którzy zarządzali organizacją Harakat al-Shabaab al-Mujahedini, to była codzienność. Tam codziennie mordowano któregoś przywódcę i zastępował go następny. Al-Kaida nie jest wrogiem świata, który się zdezaktualizował. Myślę, że tak możemy to nasze spotkanie zakończyć. Moim gościem był pan Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas, a o Al-Kaidzie i o tym, jaką ma ona siłę, rozmawialiśmy w audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Robot planetarny Kenwood z maszynką do mięsa i malakserem z trzema tarczami, w tym jedną do tarcia ziemniaków, za jedyne 999 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji, nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Pieśni niepokornych. Polskie Radio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzebią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus! Parwanie parus! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. Polskie Radio.pl. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Teraz w Saturnie zapłacimy pierwszą z twoich rat 0%, jeśli kupisz telewizor od 40 cali, na przykład LG 3D 47 cali Smart TV klasa A+, za 3299 zł. Szczegóły na saturn.pl.